Բարև ձեզ, Վահե։ Բարև ձեզ։ Հոգևոր սպասավորություններ զինվորական ծառայության նման բավականին պատասխանատվությամբ անցնելու շրջան է։ Բնականաբար եւ մեզանից հոգևոր սպասավորներից ինչ որ պահանջվում է, մենք բնականաբար մեր ամբողջ ջանքն ենք ներդնում, որպեսզի նախ հոգևոր սպասավորների գործառույթը զինվորներին, մեր զինծառայողներին օգնելն է ամենաառաջինը, որպեսզի կարողանան հնարավորինս շուտ ընտելանան ծառայությանը զինվորական միջավայրին ու նախ եւ առաջինը որպես մարդիկ միմյանց ու միմյանց փոխհարաբերությունները, որպեսզի կարողանան ճիշտ կազմակերպել թե զինվոր, զինվոր եւ թե զինվոր սպա։ Եվ այս ուղղությամբ հնարավորինս աշխատում ենք, որպեսզի եւ նոր եկած զինծառայողների հետ աշխատենք, որպեսզի ամեն ինչ լավ լինի։ Վահե, բանակում սերնդափոխությունը հաճախակի է կատարվում, տարվա մեջ արդեն մի քանի անգամ գալիս են նորակոչիկները եւ վերադառնում են արդեն պարտադիր զինծառայությունն անցած զինվորականները։ Այսինքն գրեթե միշտ դուք լարված եք եկող սերունդը, զինակոչի նոր երիտասարդները, ովքեր են լինելու, ինչպես են գալու, ամեն անգամ նոր սերնդին ընդունելով ինչ զգացումներ եք ունենում, ինչպես եք պատրաստվում նրանց դիմավորել։ Առաջի զգացողությունը շատ մեծ պատասխանատվության զգացումն է, որ մեզանից որպես հոգևոր սպասավորներ բոլորը սպասելիքներ ունեն ու մենք պարտավոր ենք այդ սպասելիքները հնարավորինս արդարացնել։ Ու բնականաբար գալիս են տարբեր մտածելակերպի, տարբեր մշակույթներ կրող զինվորներ եւ մեզանից հասնում են, որպեսզի բոլորին միավորենք, բոլորին համախմբենք եւ բնականաբար բոլորներ գալիս են նույն գաղափարի համար՝ հայրենիքը պաշտպանելու, մեր սրբությունները, մեր եկեղեցին, մեր ծնողներին պաշտպանելու համար։ Եվ հենց ամենաառաջին միավորող բանը հենց ընդհանուր գաղափարի շուրջ համախմբելն է բոլորին։ Թեկուզ տարբեր մշակույթների կրող մարդիկ լինեն, բայց բոլորին գոնե մեկ միավորող բանը լինի։ Մշակույթ ասելով նկատի ունեք կենցաղային մշակույթը, բնականաբար, որտեղ սոցիալական տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներն տարբեր ընտանիքների, այո, նույն ընտանիքում երկու եղբայր տարբեր մտածելակերպ ունեն։ Իսկ հեշտ է ստացվում, այսինքն երիտասարդները 18 տարեկանում դա շատ բորբոքուն տարիք է, շատ դյուրա բորբոք, շատ կրակոտ տարիք է եւ յուրաքանչյուրին թվում է, թե ինքը ամենաճիշտն է, իր ասածը պետք է հալածյուղի տեղ անցնի։ Չէի ասի, որ հեշտ է անցնում, բայց իրենց հասկանալի ուղիները հասկանալու զինվորին ընդհանրապես, մարդուն հասկանալի ուղիները պետք է մենք կարողանան գտնել։ Եվ մի քիչ առաջ, ոնց որ նշեցի, տարբեր մտածելակերպի մարդիկ են եւ յուրաքանչյուրին պետք է մենք յուրովի մոտեցում ցույց տանք։ Այսինքն եւ դրա համար էլ զորամասում մենք այդ հնարավորությունները ունենք առանձին զրուցելու, որտեղ զինծառայողներ լինում են, որ ընդհանուրի մոտ չեն կարողանում իրենց խնդիրը բարձրացնել, քաշվում են, ամաչում են եւ բարգ ասում ենք այդ հնարավորությունները ունենք առանձին շփվելու եւ արդեն ավելի մոտիկից ենք կարողանում ճանաչել զինվորին, թե անհատական մոտեցմամբ, թե կուս հենց որպես առաջինը մարդ ճանաչում ենք եւ հենց այս ճանաչելուց արդեն, եթե ինչ որ մի խնդիր ունի, փորձում ենք այդ խնդրին հնարավորինս լուծում տալ, որպեսզի հետագայում ավելի բարդություններ չառաջանան հենց զինվորի համար, իր ծառայության համար։ Վահե Սարգսակյան, իսկ դժվար է տարիքի առումով, այսինքն երիտասարդի հետ շփվելով երիտասարդը թվում է ավելի հեշտ կհասկանա դիմացինի խնդիրները, բայց մյուս կողմից էլ երիտասարդի հետ աշխատել կարող է ավելի փորձառու մեկը, կարծում եմ։ Տարիքային տարբերություն որոշակի կա հոգևոր սպասավորների եւ զինվորների միջև, եւ իմ կարծիքով տարիքային տարբերությունը իր դրական կողմն ունի ավելի շատ, եւ կյանքի փորձառությունից շատ դժվարություններ, միգուցե դժվարությունները հաղթարելուց է նաեւ գալիս, եւ այս առումով նաև տարիքային տարբերությունը օգնող դեր է ունենում։ Եվ հասկանալու առումով, այսինքն կոնկրետ իմ պարագային ես շատ խնդիրներ չեմ ունեցել, որ չկարողանան հասկանալ։ Միգուցե իմ մտածումներն են, ուզում եմ ավելի մտերմիկ, ավելի անմիջական զրույց անցկացնել, եւ իմ կարծիքով պետք է զինվորի հետ անմիջական լինել եւ ամեն առաջինը լսել զինվորին, որովհետև շատ ժամանակ զինվորները ուղակի կարիք ունեն լսելու։ Զինվորները կարիք ունեն լսելու, թե դուք զինվորներին լսեք։ Մենք, այսինքն զինվորը կարիք ունի, որպեսզի իրեն ինչ-որ մեկը լսի, եւ հոգեոր սպասավորներս նաեւ ցանկանում ենք, եւ մեր ջանքն ենք ներդնում, որպեսզի մեր զինվորներին լսենք։ Կապ չունի իրենց հարցը հոգեոր թեմային է վերաբերում, թե ընդհանրապես ինչ-որ մի թեմային։ Կարևորը, եթե զինվորը ասելիք ունի, մենք միշտ պատրաստ ենք, միշտ լսում ենք մեր զինվորին։ Վահե Սարգսակյան, իսկ ինչ եք կարծում մեր երիտասարդների դաստիարակության հարցում, որտեղ է հատկապես բաց նկատվում, որ օակում հնարավոր է բաց նկատել։ Իմ կարծիքով դաստիարակությունը մենակ բանակից չի սկսում։ 18 տարի մարդը ապրում է, սովորում է, դաստիարակվում է, գալիս է բանակ եւ միանգամից պահանջում են, որպեսզի զինվորը փոխվի բանակում։ Բայց իմ կարծիքով, եթե մենք բնականաբար մեկ հոգու հետ անհատական 2 տարի զբաղվենք, միանշանակ կփոխվի։ Բայց ցավոք սրտի մենք այդ հնարավորությունը չունենք, որտեղ մենք ոչ թե մեկ, այլ տասնյակներ եւ հարյուրավորների հետ ենք աշխատում, եւ այս առումով դաստիարակությունը իմ կարծիքով հենց գալիս առաջինը մանկապարտեզից ու դպրոցներից սկսած։ Եվ այս առումով նաև իմ կարծիքով դպրոցից է բացը գալիս, որ նաև դպրոցներում հոգևոր կրթության բացը կա։ Այսինքն բնականաբար նաև ինչ որտեղ էլ մեր հոգևորականներից թերացումն է։ Շատ ժամանակ մենք էլ մեր գործում թերանում ենք եւ ինչ-ինչ պատճառներով չենք կարողանում հասցնել կամ տեղյակ պահել մեր հավատացյալներին, մեր եղբայրներին հոգևոր կյանքի ընդհանրապես եկեղեցու մասին։ Այսինքն կա նաև այսպիսի խոսակցություն, որ դպրոցներում գուցե հայ եկեղեցու պատմություն առարկան ինչ-որ ձևափոխվի, այդ ժամերը դրամադրեն հայոց պատմություն առարկային, այսպիսի խնդիրներ կան, սա անհանգստացնում է արդյոք կոնկրետ որպես անհատի նաև ձեզ, որովհետև հազիվ կարողացան առարկան մտցնել դպրոց, որպեսի երեխան անմիջապես կարողանա եկեղեցու պատմությանը ծանոթանա, եկեղեցու օրենքը, ները, կանոնները իր համար ականջող դարձնի։ Ճիշտ է, ունենք խնդիրներ ուսուցիչների հարցում, գուցե ավելի պատրաստված ուսուցիչներ են անհրաժեշտ, որպեսի դպրոցում դասավանդեն, բայց դա կարծում եմ ժամանակի խնդիր է եւ հնդած ժամանակի այս հարցը կլուծվեր, բայց այսօր արդեն դրվում է այդ առարկան կամ միավորելու մեկ ուրիշ առարկայի հետ կամ գուցե հանելու ընդհանրապես դպրոցից։ Իմ կարծիքով մենք չենք կարող հայ ժողովրդին եւ հայ եկեղեցուն առանձնացնել, որովհետև հենց հայ առաքելական եկեղեցի որպես ազգային եկեղեցի է հանդես գալիս, եւ հենց առարկայի ներդրումը, այսինքն մեր ժողովրդի պատմությունից որպես պատմության միջուղ նաեւ հայ եկեղեցու պատմությունն է, եւ իմ կարծիքով չի կարելի առանձնացնել, եւ ցանկացած հավատացյալ մարդ, ցանկացած, եթե իրեն ինքը համարում է հայ եկեղեցու զավակ, բնականաբար նաեւ տեղյակ պետքա լինի հայ եկեղեցուց, հայ եկեղեցու դավանանքից եւ ընդհանրապես հայ եկեղեցու պատմությունից։ Մենք ուղղակի չենք կարող մեզ համարել հայ եկեղեցու զավակ եւ ոչ մի տեղեկություն չունենալ հայ եկեղեցու մասին։ Ու ընդհանրապես, այսինքն մենք եթե պատմությունն էլ նայենք, մենք պետք է նայենք, թե ընդհանրապես եկեղեցին ինչ դեր է ունեցել հայ ժողովրդի կյանքում։ Եթե մենք տեսնում ենք դրականը, այդ ամեն ինչը իր ներդրումը, բնականաբար մենք պետք է դրական վերաբերվենք, բայց եթե բացասական ինչ-որ գործունեություն է ծավալել, մենք հնարավորինս պետք է աշխատենք, որպեսզի պատմությունից դասեր քաղենք եւ այդ պատմության անցյալի սխալները թույլ չտանք։ Վերջիվերջո պատմությունը հենց դրա համար է, որպեսզի մենք կարողանանք ուսումնասիրել եւ պատմության մեր անցյալի սխալները չկրկնենք, այլ ընդհակառակը մենք զարգացնենք մեր պետությունը, մեր երկիրը ու նաեւ մեր եկեղեցին։ Վահե Սարգսակյան, ուզում եմ անդրադառնանք Գնդերեցներ ինստիտուտին, սա նույնպես Արցախյան շարժումից հետո մուտք գործեց մեր կյանք, այսինքն բանակում արդեն բացվեց այս ինստիտուտը, 20 տարվա պատմություն արդեն ունի Գնդերեցներ ինստիտուտը եւ ավելի նույնիսկ։ Մենք պիտի հիշենք, բոլոր կարևոր խնդիրների իրադարձությունների ժամանակ կար հոգեվորը, եկեղեցին կար, եւ նույնիսկ եթե հասնենք մեր պատմության խորքերը, մեր պատմության ընկերության համար թերևս հայկնահապետի ճակատամարտն էր Խոշաբի գետաբերանում, երբ որ հաղթեց Բելին, այսինքն նրա զորքը, հիշենք ինչպես էր դասավորված Երանկյունաձև, որը խորհրդանշում էր Սուրբ Երրորդությունը, եւ պատմության ընթացքում մենք ունենք շատ ճակատամարտներ, երբ որ զորքերը շարժվել են խաչի նշանով, խաչաձև, խաչի ձևով է, այսինքն զորքը առաջ ընթացել խաչի նշանով, եւ կարծում եմ արդեն զինվորականի հավատի ու ոգու հետ հաղթանակը ապահովված էր։ Գնդերեցները ընդհանրապես հայոց բանակում միայն զինվորների հոգևոր կարիքներով չեն զբաղվում, ու մենք ընդհանրապես հոգևորականները մենք պատմությունից էլ միշտ էլ տեսնում ենք, որ եղել են ժողովրդի կողքին ու նաև միշտ հայոց բանակի կողքին, հայոց զորքի կողքին, եւ միշտ նաև առաջնորդողի դեր են ունեցել, եւ պատմության ընթացքում մենք գիտենք, տեսնում ենք, որ ժամանակներ են եղել հենց եկեղեցին է վերցրել պետության գործառույթները իր վրա, եւ այս ամենով հանդերձ նաև հոգևորական է եղել առաջնորդողը, եւ հենց զորքի գլուխ անցած հոգևորականն է, եւ եթե կարիք է եղել նույնիսկ պայքարելու, նույնիսկ մարտնչելու, եւ հոգևորականը նույնիսկ զենք է վերցրել, որպեսզի պաշտպանի իր հայրենիքը, իր սրբությունները, իր եկեղեցին, եւ բնականաբար գնդերեցները նույն այդ հոգևորականների ժառանգներն են, նույն այդ հոգևորականների մշակույթի կրողն են, եւ նույն այս պարագայում էլ, եւ օրինակներ բերեմ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ քարորիա պատերազմի ժամանակ նույն գնդերեցները, գրեթե բոլոր գնդերեցները իրենց զորամասերում ու իրենց զինվորների կողքին են եղել, եւ բնականաբար գնդերեցին անհրաժեշտ էլ չի շատ ժամանակ կռվել, որպես զենք վերցնել, այլ անհրաժեշտ է, որպեսզի իր զինվորի կողքին լինի, եւ զինվորը այս ամենից շատ ավելի իրեն վստահ է զգում եւ շատ ավելի պաշտպանված է զգում, եւ բնականաբար գնդերեցը ուղակի միայն իր ներկայությունով չի, որ զորքի մեջ է լինում, այլ իր աղոթքներով, եւ աղոթք է բարձրացնում առաստված, որպեսի աստված ուշ կարողություն տա, որպեսի մեր ժողովուրդը, մեր զինվորները կարողանան իրենց առաջ եկած խնդիրները հաղթարեն աստծո օգնությամբ, աստծո միջոցով։ Ունենք մենք զինվորականներ, ովքեր դիմում են ձեզ, ասենք աստվածաշունչ ունենալ, խնդրեն, ասենք աստվածաշունչ ստանան, հատկացնեք ժամ, տարածք, որտեղ կարողանան տրվել հոգևոր ընթերցանությանը։ Ունենք հաղոթող զինվորներ, ունենք զինվորներ, որոնք որպես իրենցից անբաժան ինչ-որ երևույթ, ասենք ինչպես զենքը զինվորականների անբաժան մաս է, խաչը լինի զինվորականի անբաժան մասը, կամ ասենք աղոթագիրքը փոքրիկ, ունենք հոգևոր որով ապրող, հոգևորին տրված, հոգևորը կարևորող, իրապես կարևորող զինվորականներ, եւ արդյոք հեշտ է ավելի նման զինվորականների հետ աշխատել, թե ունեք գերխնդիր բոլոր զինվորականների մոտ հոգևոր դաստիարակությունը բարձրացնել ինչ որ մակարդակի, ինչ որ աստիճանի? Հոգևոր դաստիարակությամբ ընդհանրապես մեր խնդիրը բոլորի հետ աշխատելն է, բայց առավել ևս այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը շատում են, այսինքն մենք որպես մենակ ֆիզիկապես հասցնելու առումով աշխատում ենք նախ ուշադրություն դասնել այն մարդկանց վրա, ովքեր որ դրա կարիքը շատ առավել ևս ունեն կամ ընդհանրապես ծանոթ չեն հոգևոր կյանքին, եւ զինվորները ոնց որ ծառայության ժամանակ զենքն է իրենց համար անբաժան, նույնն էլ մեր բոլոր զինվորները ունեն իրենց մոտ անբաժան աղոթագրքեր, եւ ունեն անբաժան աղոթքներ, հայրմերը եւ զինվորի աղոթքը, որ անխտիր մեր հայոց բանակի բոլոր զինվորների մոտ կա, եւ զինվորներն էլ, շատ զինվորներ, նույնիսկ սպաներ ցանկություն են հայտնում, որ ունենան իրենց անձնական աստվածաշունչը եւ ունեն իրենց անձնական նորկտակարանը, եւ բնականաբար այս առումով մենք հնարավորություն ունենք եւ տրամադրում ենք իրենց նորկտակարաններ, նաեւ նորակոչիկներին, երբ որ նորակոչիկները գալիս են զորամասեր, իրենց երթման արարողության ժամանակ, շատ ժամանակ նաև մենք բաժանում ենք իրենց նոր կտակարաններ, այսինքն նաև իրենք որպես զինվոր կրթվելուց նաև մենք ուշադրություն ենք դարձնում զորամասի հրամանատարության հետ մեկտեղ, որպեսզի կրթվեն նաև որպես քրիստոնյաներ, որպես հայ եկեղեցու զավակներ։ Վայսարկավակ գրեթե բոլոր զորամասներն ունեն իրենց մատուրները, հոգևոր անկյունները, գուցե փոքրիկ գողտրիկ եկեղեցինները, այս առումով ձեր զորամասում վիճակը ինչպիսին է, ունեք համապատասխան տարածք կամ մատուր, որտեղ կարող ենք զինվորականների հետ անցկացնել ինչ-որ հոգևոր պարապմունք, հարարողություն? Զորամասը ունի մատուր, Գրիգոր Լուսավորիչ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մատուրը կոչվում, եւ նաեւ զորամասի տարածքում, զորամասի հարակից տարածքում է նաեւ Արակիս տարածքում մենք ունենք Մատաղիս գյուղում ունենք եկեղեցի, Սուրբ Եղիշե եկեղեցին, եւ այս հնարավորությունը կա, որ ամեն կիրակի մենք զինվորների հետ կազմակերպում ենք ուխտագնացություն դեպի եկեղեցիներ, եւ արդեն եկեղեցում կազմակերպում ենք մոմավառություն, ինչպես նաեւ եթե եկեղեցական տոն է լինում, միասին զրուցում ենք եկեղեցական տոնի մասին, բացատրում ենք տոնի խորուրդը եւ նաեւ միասին աղոթում ենք, եւ այս ամենից նաեւ թեթեվանում է զինվորների հոգին եւ կարծես մի տեսակ կտրվում են այս զինվորական ծառայության առօրյայից, եւ ռիսկաթափվելով էլ ավելի նոր դրական լիցքեր են հավաքում, որպեսզի լծվեն հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Նաեւ մի բան ավելացնեմ, մենք դիրքերում ունենք հոգեվոր անկյուններ անխտիր բոլոր դիրքերում, որոնք արդեն զինվորներն են իրենց ձեռքով կառուցել այդ հոգեվոր անկյունները, իրենց հավատքից, իրենց հոգեվոր դրսևորումներից ելնելով, եւ այս առումով նաեւ մենք օգնում ենք իրենց կահավորել հոգեվոր անկյունները։ Գործողումների ընթացքում պարբերաբար հանդիպում ենք զինվորականների պատրաստած ինքնաշեն եկեղեցիների, փայտաշեն եկեղեցիների, եւ շատ անգամ նրանք խնդրում են, որպեսզի որևէ հոգեորական, այսինքն այնպիսի հոգեորական, ով օծելու իրավունք ունի, գան եւ օծեն իրենց պատրաստած ինքնաշեն եկեղեցիները։ Կարծում եմ դուք նույնպես ականատես եք եղել նման դեպքերի, եղնիկների տարածքում ունենք այդպիսի ինքնաշեն եկեղեցի, նրանք պահանջել են նույնիսկ, որ Պարքև Սրբազանն անձամբ ներկայանա եւ իր ձեռքով օծի այդ եկեղեցին։ Վահե Սարգսակյան, իսկ մկրտվող զինվորներ, այսինքն ցանկություն հայտնող զինվորներ, որոնք կուզենային, որ մկրտվեին, այսինքն մենք ունենք զինվորականներ, անպայման, որոնք չեն հասցրել միջև զինակոչվելը մկրտվել, բայց զգում են այդ երևույթի կարևորությունը, այսինքն դեպքերի հանգամանքների բերումով զգում են, որ իսկապես մկրտությունն անհրաժեշտ է։ Զորամասում նույնպես ունենք զինվորներ, որ ցանկություն են հայտնում մկրտվելու եւ ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ հանգամանքներից չեն հասցրել մինչեւ զորակոչվելը բանակ մկրտվել, եւ օրինակ երևույթի վառ ապացույցը, որ անցյալ տարի 2018 թվականին 60 զինծառայող Մատաղիսի զորամասից մկրտվել է Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցում, եւ նույնպես հիմա էլ մենք մոտակա ժամանակներս մեր ծրագրերում ունենք զինվորների մկրտություն, երբ մեր զինվորներին նախ տեղեկացնում ենք մկրտության խորհրդի մասին, կարիքը եւ թե ինչի համար ընդհանրապես քրիստոնյային հարկավոր մկրտությունը, եւ այդ ժամանակ արդեն ցանկություն հայտնած զինծառայողները, ովքեր ցանկություն են հայտնելու մկրտվել, զորամասի հրամանատարության հետ մեկտեղ մենք կազմակերպում ենք միշտ մկրտություններ զորամասի։ Շնորհակալություն։ Thank you.